हदीस शरीफ़ में हुकुम आहे त हिन सूरत खां पहिरीं ही दुआ पढ़जे, औज़ बिल्लाह मिन नार व मिन शर कुफार व मिन ग़ज़ब जब्बार अल इज़्ज़त लिल्लाह व रसूलिहि व मोमिनीन। तर्जुमो हीअ, अलाह खां ऐं बाहि जी पनाह घुरां थो ऐं काफ़िरनि जे शर जी पनाह घुरां थो ऐं अलाह जी नाराज़गी जे यानी ग़ज़ब जी पनाह घुरां थो। حقیقت میں سب عزت اللہ اے اللہ دے رسول اے مومنن وٹ آہے۔ براءت من اللہ ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، ہی اللہ اے اللہ دے رسول دے طرفاں قطع تعلق جو اعلان آہے انہن مشرکن لائے جن سا تہاں وعدو کیو۔ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأي مشركو توا زمين میں چار مہینہ سیر کريو اے توا یقین کريو تے بے شک توا اللہ تعالی کے عاجز کندر نہ ہو اے بے شک اللہ تعالی کافرن کے خوار کندر آہے۔ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم۔ ऐं आम ऐलान आहे अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जे तरफ़ां सभिनी माण्हुनि ॾांहुं हज अकबर जे ॾींहुं त बेशक अल्लाह ऐं अल्लाह जो रसूल मुशरिकनि खां बेज़ार आहे। पोइ जेकॾहिं इहे तौबा ताइब थियनि था पोइ उहो इन लाइ बहितरु आहे ऐं जेकॾहिं इनकार कनि पोइ यकीन करियो बेशक तव्हां अल्लाह खे आजिज़ कंदड़ न आहियो ऐं तव्हां काफ़िरनि खे दर्दनाक अज़ाब जी ख़ुशख़बरी ॿुधायो۔ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين۔ مگر مشرکن ما اوے مانو جن سان تمام معاہدو کيو ان کان پوءِ انن تمام سان وعدہ خلافی نہ کئی ऐं तव्हांजी मुखालफ़त में कंहिं हिकिड़े जी मदद न कई पोइ मुक़र वक़्त ताईं तव्हां उन्हनि सां वाइदो निभायो बेशक अल्लाह ताला परहेज़गारनि सां मुहबत रखे थो۔ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم۔ پوءِ جنهن وقت حج جا مهينا پورا ٿين پوءِ توهان مشرڪن کي قتل ڪريو جتي توهان کي ملن ۽ کين پڪڙيو ۽ کين قيد ڪريو ۽ انن لاءِ توهان گھاٽ هڻي ويهو۔ پوءِ جيڪڏهن اهي توبه طائب ٿين ۽ نماز پڙهن ۽ زڪات ڏين وہ سندن رستو کھولے چھڑیو بے شک اللہ تعالی بخشیندڑ باجارو آہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ۔ ائیں جے کرے مشرکن ما کو مانو تواں کان پناہ گھرے تو تے پوے ان کے پناہ دیو ایس تائیں تے اللہ جو کلام بدھے ان کا پوے کھیس امن واری جائے تے رسایو۔ یہ حکم ان سبب آہے بے شک یہ بے سمجھ قوم آہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسوله الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم ان اللہ يحب المتقین۔ عجب آہے تے اللہ ۽ اللہ جي رسول وٽ انن مشرکن جو کیڑو معاہدو آهي سواءِ انن ماڻهن جي جن سان توهان مسجد الحرام ۾ وعدو ڪيو۔ پوءِ جيستائين توهان سان اهي وعدي تي قائم رهن ته توهان ٻين سان وعدي تي قائم رهو بيشڪ الله تعاليٰ نيڪوڪارن سان محبت رکي ٿو۔